Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Érítsd meg a szívemet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozd meg ezerrel, és még mindig a közelében sem vagy. That's dead, baby. That's dead. A hét mesterlövésze. Videóajánló magazin Puzsér Róberttel minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádió Cafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a hét mesterlövésze 3-tól 5-ig, ez a Rádió Café 98.6-os frekvencián, mégpedig a mozi, vagyis DVD ajánló műsor, amelyben a mai napon Vida Viktor kollégámmal a üdvözlöm a kedves hallgatókat. Legnépszerűbb és legjobban sikerült zenés filmeket fogjuk elemezni és ajánlani a figyelmetekbe. Madárdalos napsütötte tavaszi délutánt kívánunk. Mi is itt dalra fakadunk. És szerzünk Robival. Nektek, annak érdekében, hogy ne csak mindig a prózában, hanem ezúttal a líra eszközeit is felhasználva dalban mondjuk el, hogy mennyire szeretünk titeket, kedves hallgatók. Ezért ez a mi szeretetünk, ez abban nyilvánul meg, hogy a valóban legjobban sikerült zenés filmeket, és itt nem csak musicalekről van szó, hanem egészen mindenféle különböző műfajilag talán már be sem különösebben határolható filmekről van szó, szóval, hogy ezekből egy kis csokrot, ez ennél talán nincs is nagyobb média közhely, hogy egy kis csokrot átnyújtsunk nektek. A szívünk talán ennél nagyobb közhely, csak az, hogy ennyi fért mai műsorunkba. Szóval, kristálytiszta vételt kívánok mindenkinek, hallottam az egyik adón. Szóval, hogyha ide fogtok figyelmezni ránk a következő két órának a során, akkor megismerhetitek mindazokat a zenés filmeket, amikre mi esküdözünk. És természetesen, mivel idióták vagyunk, ezért még társadalomkritikát és modernitás kritikát is bele fogunk látni az összes nyomorult musicalbe. Mivel hogy 0629986986 az SMS számunk, ezért aztán nagyon-nagyon nagy bizalommal várjuk mindazokat a hozzászólásokat, amelyek ennek az adásnak a tematikájával kapcsolatosak lesznek. Vajon melyik musicalekről fogunk ma beszélni? Négyet választottunk, és mindegyiket szeretjük. Mindegyiket szeretjük, viszont nem fogjuk lelőni a poént, hadd várjátok őket egymás után, és hadd ismerjétek meg őket szépen sorban. Az első, ami a magyar néplélek kis enciklopédiájának is nevezhetnénk. A csillagok háborújához mérhető mítosz magyar földről. Hát ez nem más, mint az István a király, amelyet mindannyian vallásos módon imádunk, azt lehet mondani. Elkelt a napunk. Csak a tied. Én a magam részéről azért is azt kívánnám, hogy szóljatok hozzá ehhez a dologhoz a 0629986986-os SMS számon, és minősítsétek ti ezt a halhatatlan örökzöldet, amely mindannyiunk a számára egészen meghatározó. Én szerintem az én generációmban nincs is olyan, aki ne tudná kívülről az egészet. Márpedig, hogyha egy rockoperát meg kellett volna tanulni kívülről, akkor én biztos olyan rohadt ideges lettem volna, és a legkisebb nehézség nélkül tanultam meg, pusztán csak azért, mert hogy így nem bírtam nem meghallgatni újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra. A békét, uram! Adj békét, uram! Adj békét, uram! Adj békét, uram! Adj békét, uram! Adj békét, uram! Oh, az István a király zeneszerzője Szörényi Levente, és a dalszövegeket pedig Bródi János írta. Ez a legjobb párosítás, hogy azt lehet mondani, hogy ez a legerősebb robbanó keverék valaha. A film rendezője Koltai Gábor, ugye az István a király díszbemutatója, az a Királydombon volt 1982-ben, erre rá két évre, hát ez egy fergeteges siker volt, tehát hogy én magam is emlékszem rá, hogy így hát az, én nem is emlékszem, hogy ilyen átütő sikere minek volt Magyarországon valaha, amit így bemutattak, mint az István a királynak, ettől minden más elmaradt valaha is. És két évre rá forgatta le ezt Koltai Gábor, és készített belőle egy félig meddig koncertfilmet, tehát nem igazán film, de nem is igazán koncert. Hanem mert van plusz a darabhoz képest, tehát az élőbe adott darabhoz képest van egy kis plusz, de hát inkább egy filmes felvétele, egy szabadtéri musicalnek. Igen, valami ilyesmi. Ami az érdekesség, hogy hát na jó, hát az ős szereposztás az tökéletes, tehát minden elemében. Tehát a jelenkorból ugye kétpólusú a sztori, tehát van Koppánynak és Istvánnak az oldala, és hát ahogyan a magyar rockzene rossz fiúit összesikerült terelni egy akolba, ahogyan... Vagy kiengedték őket a karámból, ahogyan Nagyferó zárva. Nagyferó Laborz, Deák Bill Gyula Torda, aki ugyebár hát a Deák Billnél, hogy lehetett volna bárkit is jobbat kitalálni, egyrészt egy történelmi hangilag, darabhoz. Hát másrészt meg a sámán, a rock sámánnak, tehát hogy így az és egyébként nézem most a legújabb plakátja itt az utcákon, és ő azt szerintem azóta egy kicsit így meglovagolja ezt a sámán nem véletlenül, dolgot. Nem véletlenül, de van valami ősi, van valami nagyon magyar, valami nagyon fenotipikusan magyar a Deák Billben. Hát a kőbányai kocsmáknak a igen. Régen felmosott mocskos kövei. Igen, igen. Ami érdekes, jó, hát Vikidál Gyula, mint Koppánya, szintén tökéletes választás. Ami érdekes, hogy Varga... Talán a legerősebb figura Vikidál, mint Koppány, az... De hát hangilag is mindegyik non plus ultra. Varga Miklós, mint István, és érdekes módon Varga Miklós nem volt elég jó Koltai Gábornak, mint István, ezért Pelsőci László lett István, viszont helyette Varga Miklós énekel, tehát megnézhetitek, hogy Pelsőci László tátog, és Varga Miklós énekel. Nem tudom, hogy Varga Miklós mit nem tudott, vagy miért nem volt elég jó ehhez a filmhez, vagy miért nem volt elég jó Istvánnak. De még így se érnek fel a koppányféle figurával, ez viszont egy kicsi pluszt vissza az egésznek a tartalmába. Ami ugyanezt történik meg Rékával, ugyebár Koppány lányával, akit Kovács Otília játszik, viszont Sebestyén Márta énekel, tehát megint csak ugyanezt láthatjátok. Ezek a rendező kifürkészhetetlen instrukcióiból fakadnak. Én nem tudom, hogy van-e még egy olyan zenés darab, amelyik zeneileg és szövegileg egyaránt ennyire erős lenne. Egyszerűen, amikor minden kis elem, minden kis puzzle darabka a helyére kerül, ez az István a király. Tehát a tökéletes zene, a tökéletes szöveg, a tökéletes szereposztás, a tökéletes dramaturgia. Tökéletes mondani való. Erre, hogy mondjam, jó időben, jó helyen. Fokozhatatlan, tehát úgy lehet végigélvezni az egészet, hogy nem érzi azt az ember, hogy bármit is másképp csinálna. Csupán csak a kicsinységét érzi, az esendőségét érzi, hogy soha életében nem lenne képes ekkora gigantikus teljesítményre, mint ami az István a király. azt hiszem, hogy sikerült megidézni az ős magyarságnak a szellemét. Azt hiszem, hogy ebben a dalban is, ami egyébként szerintem talán az egyik legerősebb dobása az István a királynak is, olyan erőteljesen jön keresztül a törzsiségnek, a törzsi nemzetségi létezésnek a szelleme. Megy ez a kis, hard rockos gitár, és igen, akkor rámennek ezek a törzsi dobok. Igen, igen, és, hogy egyáltalán és a közben egy blues énekes üvölt. Igen, igen, igen, a rockzenének a hangzásvilágából kifejteni valami nagyon ősit. Ez egy gigantikus feladat, és egy hatalmas, magasan abszolvált küldetés. Igen, a rockzene valószínűleg sokféle kort képes megidézni, de hát hogyha valami jól áll hozzá, ez a csimbókos 70-es évekbeli csöves rockzenéhez, akkor ez az ős magyar világ, ez igen, talán igen, ez mindennél jobban. Napoleon azt mondta a Figaro házasságára, ami pár évvel a francia forradalom előtt tarolt, hát inkább Prágában, mint Bécsből először bemutatták, hogy maga volt a lendületbe jött forradalom. Na most korszellemmel így rezonanciában magyar darab nem volt soha, tehát gyakorlatilag így visszanéz a magyar politikai ideológiai élet, amiben még ma is élünk, bár úgy néz ki, hogy most éppen kipurcanóban van, annak egy ilyen ős robbanása. Tehát itt még együtt van egy pillanatig a néptánc, a határon túli Kárpát magyar hazáérézett elhivatottság, a nyugatos modernizáció kényszerének mély átérzése, és aztán ez, tudjuk jó, hogy a rendszerváltás előtti években már, és utána teljesen szétrobbant SDS, MDF, hát, Fidesz, MSZP. Hát épp ahogyan Bródi és Szörényi ketté. Igen, két és irányba. Milyen szépen ők igen, maguk is, ez igen, a ők maguk is páros is, igen, hogy igen, beteljesítették ezt, csak hogy akkor még itt még 1984-ben az átok előtt vagyunk, tehát ennek az átoknak a beteljesülése előtt vagyunk. Ez még az ősrobbanás itt. Igen, itt még ősi egységben forrong mindaz, ami SDS, MDF, MIÉP, Fidesz, MSZP, tehát hogy ez az egész ott együtt a magyar néplélekben, még a robbanás előtti pillanatban szemlélhetjük mindezt. És aztán ugye többféle felfejtése is van ennek az egész diotomiának, ami István és Koppány kettőse. Ugye nézhetjük úgy, hogy István az erőszakosan nyugatosító, ez ugye lenne az SZDSZ, Koppány pedig... Vagy kvázi Gyurcsány. Vagy az SZDSZ, Koppány pedig a hagyomány oldalán álló, de ugye a kort nehezebben követő, ami ugye a rendszerváltás utáni években az MDF-re lett ráhúzva. Plusz, igen, mint séma. De, ha megnézzük, hogy ez a darab mikor született, akkor ez a 80-as évek elején született, és nyilvánvaló, hogy pártállami támogatás, tehát nem lehetett akkoriban musicalt csinálni, egyébként azt hiszem még nem tudom, hogy ma lehetett, tisztán üzleti alapon lehetne egy ekkora musicalt. Tehát igazából ezt az István Koppány kettőst, ezt felfejthetjük úgy is, mint István a későkádári technokrácia, a reformerek, akik már látják, hogy kényszerpályán a világ, ugye 82 az az év pont, amikor belépünk az IMF-be, és Koppány pedig a vonalas, óbalos bürokrata, idézőjelben kommunistáknak a nyugattól való különállás hívei. Tehát hogy ezt így minden, is be lehet fejteni. Sok mindent bele lehet ebben magyarázni, ami viszont valóban kiváló az István a királyban, az, hogy nincs eldöntve, hogy melyik a helyes út. És ez nincsen kimondva, és nincsen beleverve egy nagy kalapáccsal a fejedbe, hogy már pedig a helyes út az István királyé, mert az István király megalapította a magyar államot. Mert rájött, hogy meg kell. Hogy át kell venni azt a római kereszténységet, mert így leszünk boldogok mi együtt. Beszéltünk Robival, amikor rájöttünk, hogy muzikeles adást fogunk csinálni, hogy mitől volt ekkora robbanás az István király, és miért nem volt soha képes megismételni a hazai rockopera színpad ezt a nagy sikert, és sokak szerint, de ezt nem mi találtuk ki, sokak szerint egyszerűen az, hogy nincs jó és rossz, tehát hogy valódi dilemmákat vett fel a darab, lehet szeretni István figuráját és a környezetét kevésbé, és Koppány, de nem, megnézitek a későbbi rockoperákat, az Attila, Isten kardja, meg a többit, ott sokkal inkább elment egy olyan irányba a dolog, hogy van egy jó, egy szerethető, aki megküzd a rosszat. És el is hangzik egyébként ez a dilemma magában az István a királyban, hogy vajon mi történt volna, hogy alakult volna mindez, konkrétan Torda, vagyis Deák Bill Gyula mondja ki, hogy valami egészen más történt volna, és ott a táltos, aki ugyebár a sámán, a törzsi sámán, ott a jövőbe lát, tehát ott megidézi a jövőt, ott tényleg varázslóvá válik, és szembesít minket azzal, hogy mennyire minden másképp alakult volna. Hogyha Koppány győz. Tehát ez a profécia, ami egyébként egy kiszólás a Bródi Ródinak, az István a királyból, az István a király belső logikájából, szerintem az egyik legerősebb pillanat. Nem kiszólás, épp az a jó, hogy mind a kettőt lebegteti. Egyszer mondja azt, hogy nem volt másút, kényszerpályán voltunk, így kellett István tető, és egyszerre lebegteti azt, hogy Úristen. De... Tehát konkrétan a profécia, amely elhangzik. Néhány SMS-t. Azt írja a kedves SMS író. Első véleményezőként osztom, hogy nagymű, a tavalyi felújítás a bűn volt, nyomába sem ér, írja nekünk Milike. Mi, amikor így önjelölt sztárok énekelték? Ja, Isten, hagyjuk már. Ne is minősítsük. Hátborzongatóan nagyon jó, írja a kedves SMS író. Hát erre mi sem mondhatunk mást. Bocsánat, erre az SMS-re az elsőre, hogy önjelölt sztárok énekelték el ugye tavaly. Tehát ami bizonyítja az erejét a darabnak. Az MTV meg a sztárjai. Na mindegy, erre majd mondok valamit, olvasva az SMS-eket, aztán ezt nem. Ja, és bármennyire tagadja, Szörényinek a Jézus Krisztus szupersztár volt a múzsa, zeneileg végig lehet elemezni a párhuzamokat, de ettől még egyedi, és még izgalmasabb, mert azt nem kevésbé szeretem. A rockopera, mint műfaj ötlete is onnan jön, erről mesélt is, hogy annó belehabarodott a Jézus Krisztus szupersztárba, mármint Szörényi, írja nekünk M, és köszönjük. Mert meríteni a hagyományból, nagyon helyesen tette. Nem musical, hanem rockopera, a musical dalbetétes film, ez dialógusmentes, mint egy igazi opera. De valóban köszönjük, rockopera. Köszönjük, igen, és majd egy kicsit szálazzuk is itt a műfajokat később is. De nem így van, hogy dialógusmentes, mert abszolút nem dialógusmentes, ez prózamentes, tehát ez töményen lírai, attól válik, egyébként egy epikus műről van szó, érdekes mondom, vagyis nem, inkább egy drámai műről van szó, de ennek ellenére meg, hát ez valóban opera, tehát hogy itt nincs próza, nincs benne próza sehol. Most az az érdekes, hogy az István a király az egy olyan pillanatot rögzít, amikor a magyarságnak el kellett dönteni azt, hogy nyugat felé orientálódik-e, és egy latin rítusú egyházhoz csatlakozik, vagy pedig a keleti törzsi nemzetségi szerveződés, illetve a görög pravoszlávia felé orientálódjon-e. És ez a dilemma, ez akkor úgy tűnt, hogy eldőlt István jegyében a nyugat irányába, és akkor azt a vallást vettük fel. De tulajdonképpen az egész magyarságnak a történelme az ennek a dilemmának a jegyében zajlik. És egész Kelet-Európa történelme, az orosz történelme ugyanerről szól. Nem, hol jön egy nyugatosító cár, aki levágja a nemesek szakálát, a bojárok szakálát, mint Nagy Péter, hol meg jön egy keleti despota, mit tudom én, mint Jelcin után Putyin. Ez nem biztos, hogy egy jó analógia volt, szerintem az ott egy nagyon keleti, az ott egy nagyon mint, keleti világ, ott el van döntve. Itt nincsen eldöntve, a fél periférián, éppen nálunk, akik sem nem nyugaton nem vagyunk, sem nem keleten és nem vagyunk. És így rángatnak minket a történelmi kényszerek. Igen, és akkor éppen ha jön egy török hódoltság, akkor éppen történetesen lemaradunk, amikor jön egy bár a fürdőkultúrán kivirágzik. Igen, de amikor jön egy dualizmus, akkor pedig a nyugathoz csatlakozunk, de aztán jön egy világháború, akkor megint lecsúszunk, és így tovább. Tehát, hogy így rángat minket kelet és nyugat oda-vissza, és tulajdonképpen ez az ősállapot, ami az István a királyban zajlik, amiben még most is van a magyarság, tulajdonképpen a magyarság 1000 éves történelme az ebben az egy helyben maradt mindvégig, és ezért aztán... Vagy ezért... e körül forog így, legalább valami kis dinamikát bele tudunk hazudni hát magunknak. Igen, mondjuk úgy, hogy mint egy inga oda-vissza jár-e körül a tengely. A modernitás körül. Ingája. Aki él, nem kell olyan Isten, csak szenvedést ígér. Nem kell Az István a királyról beszélünk, ami a 80-as években még a Jórek Kádár rendszerben a Puha diktatúra idején kemény valuta volt, ha Erdélybe ment az ember, és menő dolog volt becsempészni a lemezt, és ezzel szolidaritást vállalni határon túl szakadt testvéreinkkel. Valószínűleg menőbb tárgy lehetett bizonyos körökbe Erdélybe, mint a rágógumi vagy a kent cigaretta, amit szintén vagányság volt bevinni. És ugye nem véletlen miért, tehát a szép Magyarország édes hazánk, az a Ceausescu diktatúrában, ami az egyik legelmebetegebb úgynevezett kommunista diktatúra hát volt. Azt lehet mondani, hogy egy 1989-ig tartó Rákosi rendszer volt Romániában. Tehát, ott nem volt 56, tehát nem volt Kádár János bácsi. Na most az előbb szóba jött ez a énekeljék el az önjelölt sztárok az István a királyt dolog, és ugye nagyon lehúztuk, de az igazság, hogy ami rádöbbentett arra, hogy mennyire élő, ahogy mondtuk, a Csillagok háborújához mérhető mítosz, tehát több mint rockopera, vagy több mint film, az István a király, az az, hogy 2003 szilveszterén elvonultunk Kisoroszlyba bulizni, jó sokan, és egyszer csak eszünkbe jutott az, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk énekelgetni az István a királyba, és azon kaptuk magunkat egy óra után, hogy végig énekeltük a darabot, tehát tulajdonképpen előadtuk, mint egy ilyen operát, és aztán ez 2008-ban megismétlődött, amikor egy halálfárasztó szervezetfejlesztési egésznapos meeting után az idogálás közben a YouTube-ról meg a lyrics-eket letöltve elkezdtük énekelni, és akkor is azt lehetett érezni, hogy ez egy teljesen élő, újra eljátszható, újra énekelhető. Itt van a fejünkben, mindannyiunknak a fejében. Tehát ez nem az, amit újra megnézel, hanem amit fejből elénekelsz. Persze, újra ez és újra. Ez ennek mindenki tudja a szövegét Magyarországon, vagy aki nem tudja, az pótolja. Mondom, aki nem tudja, az pótolja, mégpedig jövő hét szombatra. Az a legszebb, az a legjobb az István a királyban, hogy az István a király az egy minden tekintetben tökéletes mű, én rámerem mondani. Tehát, hogy így igazából olyan mélyen vésődött be mindannyiunknak a tudatalattiába, olyan szintű alapja ez, ma már olyan, hogy mondjam, ha van közös nevező, ha van kulturális közös nevező Magyarországon, akkor az mindenféleképpen az István a király. És az a gyönyörű benne, hogy a musical színészek, akik valóban befutottak és megállják a helyüket a színpadon, és valóban sikeresek, és sokra nagyra tartjuk őket, ők István oldalán állnak, és a büdös, sörszagú proli rockerek, akiknek csimbókban lóg a hajuk, és lázadnak ez ellen az egész sötét kulturális diktatúra ellen, amelyben a színházakat megtöltő finom, elegáns urak azok a musicalekre élveznek, na ők pedig Koppány oldalán állnak, és ő belőlük áll össze az István a király, és gyakorlatilag minden egyes rendszer, ami azóta és azt megelőzően volt, az behelyettesíthető ennek az István a királynak a két pólusába. Beilleszthető. Mindenki megtalálja benne a maga helyét, és senki sem lehet nyugodt a maga helyén állva ebben a dilemmában, mert egy pillanatig sem lehet biztos abban, hogy az az út, amin ő jár, az a helyes út. Légyen Géza fia, István a mi reménységünk. Szálljon áldás, reája, legyen nékünk jó vezér. Népeinknek hatalmas nagy fejedelme, országunkat békességre Krisztus útjára vezette. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. A valódi felejtés a tanulás. A valódi tanulás a felejtés. Vallás, spiritualizmus, káosz és rend. Ha eddig káosz volt a fejedben, akkor most rend lesz. Ha eddig rend volt, akkor mostantól káosz. meditatív gondolatok emberről, Istenről és a világról. Megjelent a műsorvezető Puzsér Robert Forrás című könyve, Magyar Dávid fotóival, Müller Péter ajánlásával. Forrás. Keresd a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Sarolta rikácsolásától mindig agyhúgy követ kapok, írja a kedves SMS író. Ahhoz a figurához az illik. Igen, igen, igen. Hát nyilván nem egy réka, de hát azért ez nem is ugyanaz a kategória nyilván. Na most mi az, amiért nagyon ellenszenves az az oldal, az én számomra legalábbis, ami Istváni. De elsősorban azért, mert végtelenül képmutatunk. Tehát, hogy így, hogy békét, uram, aztán úgy szétcsapnak, meg így levágnak mindent, meg négybe vágják, meg nem tudom, és ehhez képest... Most, de abban az időben még imádkoztak a lovagok a csatamezőn, hogy bocsássa meg Isten nekik, hogy öltek. Jó, hát igen. De van egy kis igazságot. Történelmes képmutatás. és mindeközben ott vannak ezek a csimbókos izzadt rockerek, akik láthatóan erőszakosak, de úgy is viselkednek. Tehát annak megfelelően, tehát ők önazonosak. Másrészt meg hát az is csodálatos, ahogyan a Balázs Péterék előadják a talpnyalókat? Talpnyalókat, tehát ez a kicsi ország egy söpredékre telik. Tehát az, mindkét udvarban ott vannak. Igen, igen, igen, tehát az is kiváló, tehát a magyar néplélek valóban megelevenedik. Mindenki megtalálja ebben a szereposztásban a magáét, a ráillő szerepet. Úgyhogy ezért szeretjük mi az István a királyt, és nincsen igazából ehhez fogható, legalábbis itthon. De most tovább megyünk a magyar határokról, sőt, még a Kárpát hazahatárait is áttépjük, és egy igazi musicalról fogunk beszélni. Ugyanolyan történelmi dilemmák, csak nem a magyarokról van itt szó, hanem a zsidóságról. Ez a Hegedűs a háztetőn minden idők legkiválóbb musicalje, legalábbis szerintem. A musicalről azt szokták mondani, hogy ez egy ilyen habkönnyű dolog, a musicalben igazából... Szeppelnek, igen, szép igen, nők igen, és igen, szép férfiak, elkapják egymást. És szerelem, boldogság, házasság, csillogás, igen, igen, neonfény az éjszakában. Igen, igen, valami csodálatos dolgot képzelünk el. Izgalmak, de azért persze nem túlságosan. Sok rock. De semmi sem túlságosan leginkább. Na most ez nagyon nem ilyen. Ez egy zseniális ebben, hogy hova jutunk, úristen, egy valami orosz sztyeppének, vagy igen, igen, igen, ukrajnai stetl, ugye ez a zsidó mezőváros, ez a stetl, amiről szerintem is nagyon keveset tudunk, hogy mi volt itt, meg mik voltak ezek az orosz pogromok, és ez egy könyvre építkezik, ugye ez a musical, ami egy színpadi darabból készült film, és itt nagyon komoly történelmi kutatások alapozták meg ezt az egész sztorit. Nem az a neve a zsidóvárosnak, hogy Anatevka véletlenül? Anatevka, de a stetl az egy város típus, az a zsidó mezőváros. Aha! Na hát, de itt pravoszlávok is élnek, és akkor... Igen, igen, igen, lehet. Nem tudom, hogy megfelelnek, de... Hát itt igazából apartheid van, tehát itt elválasztva élnek egymástól. Azért nem, azért enyhébb, mint az apartheid, egészen a pogromokig. szóval, miről szól a Hegedűs a háztetőn? Ugyanazok a nehéz történelmi dilemmák, hogy a hagyomány, csak itt nem az ős magyar vallás, hanem a zsidó hagyomány, és ami új, ami a modernebb, ami a kényszerítő erejű, ami a változást hozza, és hogyan tartatjuk meg a hagyományt. Ki a Hegedűs a háztetőn? A Hegedűs a háztetőn. Ez a zseniális, már az elején elmondja. Igen, igen, igen. Ez tök jó. A legelején a darabnak megtudjuk, hogy mit jelent az, hogy Hegedűs a háztetőn. Hegedűs a háztetőn az a zsidó, aki próbál egyensúlyozni a hagyomány és a modernitás kihívásai között. Mindenki Hegedűs a háztetőn, mindenki próbál kicsalni egy kellemes dallamot az élete során az életéből. Ez a nyomasztó, hogy vajon sikerül-e? Épp elég arra figyelni, hogy le ne essek a háztetőről, és mindeközben még hegedülni is kéne, és mindeközben még nem ártana szépen játszani. A Hegedűs háztetőn az azért tökéletes, mert a háztetőről is kétfelé lehet leesni. Le lehet gurulni balra, és le lehet gurulni jobbra, de tök mindegy, hogy merre gurulsz le, mert mindenképpen szörnyet halsz, és semmiféleképpen sem hegedülsz. Tehát, hogy a hegedülés a háztetőn, annak az a lényege, hogy meg kell tartani valahol az egyensúlyt a modernitás meg a hagyomány között. Gondolod, hogy ezt mondja? Szerintem eléggé lerakja a voksot a... mégiscsak. Beszéltem egy zsidó barátommal, kérdeztem, hogy mit jelent mondjuk egy mai modern magyar és zsidó fiatalnak ez a film, és azt mondta, hogy Hollywood néha képes szofisztikáltan előadni dolgokat, és itt ez a kettőség megvan, de hogy egyetértek vele, hogy azért egy picit a modernitás mert teszi le a voksot, azért bemutatja, hogy ez egy ellenállhatatlan erő, és ennek valószínűleg az az oka, hogy maga ez a darab már jó pár évtizeddel ezelőtti, tehát a modernitásnak olyan szintű kritikájával még nem kellett szembenézni, amivel nekünk azóta. Szerintem meg, hogyha valahova lerakja a voksot etikailag, akkor mindenképpen a hagyomány mellé teszi be a voksot. Akkor itt ebbe mást gondolunk. Szerintem a a Hegedűs a háztetőn az egy mélyen konzervatív darab. Várjál, mondjuk el, hogy mi ez a darab, mert lehet, hogy én speciál most láttam pár napja, soha nem láttam még. Tényleg? Felethetetlen élmény volt, tudtam, hogy van ez a darab, mindenki tudja, hogy temetném a munkát, jagadig, mindenki tudja ezt, de én most láttam össze, tehát mondjuk el, mert lehet, hogy más se látta, még vannak rajtam, akik nem látták. Ez a darab, ez jóval több annál, mint hogy temetném a munkát, jagadig. Tehát így van, bár Magyarországra egy kicsit ilyen gicskultuszos dajdajozásként jött be. Na, tehát van Tevi a teljes ember, akinek van 5 lánya, abból 3 már eladó korba lépett, mind a 3 lány szeretne boldog lenni. Egy fia nem született 5-ből, tehát 5-ből semmi. Ez egy kicsit hímsovinisztán hangzik, de ezt maga, Tevi maga is nehezen éli meg. Igen, és magában a darabban is vannak hímsovinista dolgok, már csak azért, mert abban a korban játszódik, amikor még az, hogy egy nő mondjuk tanul megolvas, az, arra azt mondják, hogy radikális gondolat. Tehát valószínűleg a feministák innen lopták azt a mondásokat, hogy feminizmus az a radikális eszme, miszerint a nő is ember. Tehát van 3 eladó korú lánya, mindegyik szeretne férjet találni magának, minél szebbet, helyesebbet, az egyik ráadásul a rabbi fiára ácsingózik, csak egy probléma van, hogy itt közvetítik a férjeket, nem a lányok választják. De hát most már a modernitás hajnalán vagyunk, és bejön az új divat, a szerelem. De egy ilyen teljesen őrültség, amiről ami szó nem volt. Ami nyugaton a Róma és Júlia, az 400 év késéssel megérkezik Ukrajnába. Igen, tehát itt konkrétan arról volt szó, az a hagyomány, hogy a házasság közvetítő az ajánl egy az eladósorban lévő lány, egy férjet, és akkor az apa az megállapodik ott az illető apával. Egy fél tehénért, vagy egy egészért. Igen, és akkor megkapja a lány. Na most ez a modernitásban már nem így működik, hanem a lány így beleszól abba, hogy kivel házasodik, meg micsoda. Csak hogy ezért a szabadságért rájöttünk pár évtized múlva, hogy a modernitásban óriási árat kell fizetni, és a közösségek elindulnak a szétesés útján. És erre a problémára azóta se tudjuk a választ, mi magunk se itt Robival a stúdióban. Ennek a szétesésnek az első pillanata az, amit rögzít a Hegedűs a háztetőn, amikor a hagyomány elkezd széthullani. Tradition! For a living, feed a wife and children, say his daily prayers, and who has a right as master of the house to have the final word at home? The papa! She's pretty. A zsidóságról nagyon sok mindent el lehet mondani, általában véve el lehet mondani mindent és annak az ellenkezőjét. Hagyományosan a modern korban a zsidóságra arra úgy gondolnak, mint egy ilyen nagyon liberális, az új eszmék iránt nagyon elkötelezett csoportra, holott itt is, és ezt tudhatjuk jól, hogy a zsidóság az minden idők legkonzervatívabb ugyanakkor népe. Igen. Persze. És de hogy azért a kommunista mozgalomban elég jól reprezentálták magukat. Mindent és annak az ellenkezőjét. Mindig. Tehát a zsidóság azt tudjuk jól, hogy mindig bármit és annak az ellenkezőjét el lehet mondani róla. És itt is pontosan ez történik meg. Tehát, hogy itt van a fordulópont. itt válik a zsidóság abból a nagyon konzervatív, nagyon-nagyon elzárkózó, nagyon-nagyon a saját, csak és kizárólag a saját köreikben mozgó csoportosulásból egy, hogy mondjam, amire szokták azt mondani, hogy a társadalmi és politikai változások motorja. Kozmopolita, gyökértelen, felforgató. Igen, igen, igen, mindezeket a dolgokat. Szóval itt van ez a bizonyos fordulópont, ahol a hegedűs a háztetőn játszódik. Tehát, hogy itt igazából az apa az még a tradíció. A tradíció, a papa, a szó igazi értelmében. Tehát az a családfő, aki semmi más nem akar, mint ezt a hagyományt megőrizni, és az önidentifikációnak a folyamatosságát föntartani generációról generációra. Ő neki ez a küldetése. Egy hibája van, szereti a lányait. Igen, igen. Hogyha nem szeretné ennyire a lányait, akkor maradna a tradícióba. Igen, akkor maradhatna ellenáll, a tradíció. Amikor hülyébbnél hülyébb férjeket választanak maguknak. Először választ az egyik egy csóró szabót, aki olyan szegény, mint a templom egered. Holott ő már megállapodott a hát nála pár évvel idősebb. Mészárosra. Konkrétan a saját veje idősebb lenne, mint ő, de amellett a férfi mellett a lányának soha nem kellene éheznie. Hát így a van, a második lány választ egy kommunista forradalmárt, már a házasság se történik meg, csak lány követi Szibériába első tüntetés után. Ja, hogyha láttátok a Starsky és Hutchot, akkor ő Starsky konkrétan. Ő játszott a Starskyt, nem? Most esett le? Hát igen, ő Paul Michael Glazer. És aztán a harmadik egy teljesen rossz döntés, az a fiú ráadásul már orosz. Igen, igen, na jó, ne, hát az viszont a kiiratkozás a zsidóságból, tehát gyakorlatilag a keresztény templomban a pópa előtt megesküdni egy keresztény fiúval, az gyakorlatilag az olyan, mintha meghalt volna. Tehát az a tradíciónak a teljes felmondása. És gyakorlatilag ott van a végső pont, hogy most tényleg az a kérdés, hogy sokáig úgy tűnt, hogy a hegedűs leesik a háztetőről a bal oldalon, és akkor elkezdett befelé egyensúlyozni, és az a pont, ahol nem lehet tovább, mert a jobb oldalon fog leesni róla. Tehát, hogy az egész darab, a hegedűs a háztetőn... Kínai végig... lányok nem mennek hozzá a magyar fiúhoz, mert a fehérek részegesek. Na hát valahogy így. Szóval, hogy erről az egyensúlykeresésről szól ez az egész. És amit én legjobban imádok ebbe a darabba, hogy végtelen életöröm árad belőle, egy csóró teljes ember, aki a padláson énekel, táncol, az úrral beszélget, hogy ezt a zsidó életörömet, tehát ez a holokauszt után 20 évvel, vagy mennyivel, ez gyógyító. Tehát, hogy ezt megmerték csinálni. Mármint a filmet. Igen. Igen, tehát igen. Ez valami iszonyatosan nagy. Igen, igen, és a halottak is énekelnek még az egyik jelenetben. Igen, az a csodálatos, Hogy annak ellenére, hogy egy végtelenül tragikus sztoriról van szó, mert hogy tele van pogromokkal, meg elűzik őket Anatevkából, el kell, hogy hagyják a szülőföldjüket. Tehát tulajdonképpen a cselekmény mint egy előrevetíti a pogromoknak a sorozatán keresztül a későbbi holokausztot. Előrevetíti, a parancsra tettem érv is megjelenik itt, ami igen, a igen, második igen. Világháborúban. Ez mind megvan, és egy nagyon-nagyon vészjósló a sztori, és nagyon-nagyon sötét a cselekmény, és ennek ellenére meg tele van humorral. Tehát a legkiválóbb pillanat az, amikor az álmot bekamúzza a tervi feleségének. Annak azért, csak azért, hogy a lányának boldogságot hazudjon a lányának, vagy egy hazugsággal konkrétan a feleségének azt mondja, hogy az általa imádott már halott nagyanyja kérte azt, hogy mégse a gazdag mészároshoz adják mert a lányt, hanem a csóroszabó. Mert a gazdag mészáros özvegye az meg fogja ölni a nász éjszakát követően a lányát. És a babonás felesége az hát így hozzájárul ahhoz, hogy kihátráljanak ebből a jegyességből. Az még egy csodálatos pillanat, amikor Tevje, aki most van ez az új hülyeség, hogy szerelem meg ilyenek, és akkor így szabad választás. Igen, igen, igen, és akkor a 25 éve házas Tevje odafordul a feleségéhez és megkérdezi, hogy te szeretsz engem? Do you love me? Do I love you? Well. With our daughters getting married and this trouble in the town, you're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion. No, Golda, I'm asking you a question. Do you love me? You're a fool. I know. But do you love me? Do I love you? Well, For 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house, given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now? Golden, the first time I met you was on our wedding day. I was scared. I was shy. I was nervous. So was I. But my father and my mother said we'd learn to love each other. And now I'm asking, Golden, do you love me? I'm your wife. I know. But do you love me? Do I love him? Well? For 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years my bed is his. If that's not love, what is? Then you love me. I suppose I do. And I suppose I love you too. It doesn't change a thing, but even so, after 25 years, it's nice to know. Jaj, ez a dal, Hofi Cserháti, ismeritek? Imádom, írja Mili. Hát én a Gregorral, meg a Törőcsikkel láttam, és ott volt kiváló. Tehát volt ez és ez azért is kiváló, mert közben látjuk, hogy a feleségével milyen a viszonya, tehát nem ilyen édes aranyos, mint ebbe a kis duettbe, hanem amikor hazaér, akkor abba adja az Istennel való társalgást, mert az Istennél is nagyobb úr a felesége, tehát még egy kicsit így borsózik által a feleségét, hogy milyen konfliktus várható, de amikor megtudja, hogy a szerelem az új divat, akkor rájön arra, hogy meg kell kérdezni az asszonytól, hogy De ez annyira gyönyörű, és ezeknek a fiataloknak az ilyen szerelmes felhorkadásánál mennyivel magasabb rendű az az érzés, meg az az elkötelezettség. Ők már beletettek pár évet. Hát 25 évet beletettek, meg 5 gyereket, meg mennyi küszködés, szenvedést beletettek ebbe az egészbe, és mi a szerelem? Tehát itt tényleg az a kérdés, hogy itt van ez az új divat, meg itt van ez a hagyományos elkötelezettség, ami mögött egy élet a fedezet, nem pedig egy vallomás, vagy egy csók, vagy mit tudom én, érted? Tehát, hogy minek van igazán nagy súlya? Tehát, hogy ez, amikor ez a szerelmes duettel hangzik, akkor én nem bírom a sírást visszafojtani. Talán a Keserű méz című filmnél mondtad, hogy régen a szerelem eszköze volt a párkapcsolatnak, manapság pedig a párkapcsolatokkal hajszoljuk a szerelmet, mintha megfordult volna a viszony, és itt náluk ez még magától értetődő volt, az apja megállapodott az őneki az apjával, és összeadták őket, és nem merült fel a kérdés, hogy vajon ő az igazi? Vajon boldog leszek-e vele? Vagy valaki más az igazi? De az már kihűlt egy kicsit a kapcsolatunk. Igen, hogy úgy érzem, hogy régen az igazi volt, de úgy érzem, hogy a szexualitás is elromlott köztünk, meg ilyen, ezért föl sem merültek ilyenek. Ez volt a tradíció, te, ő vele egy életen át, és kész. Ezt a szülők eldöntötték, és nem volt más választásod, mint hogy boldog legyél. Tehát, hogy boldog vagy vele, és kész. És ilyen egyszerű volt az egész. Tehát, hogy és most, ma a modernitásnak a szemszögéből azt mondhatjuk, hogy sötét, barbár világ, amikor a szülők döntöttek arról, hogy ki él együtt kivel, de akkor az volt a természetes. Tehát meg kell érteni, hogy a tradíció az önmagából meríti a saját legitimitását. Nincs szüksége arra, hogy igaza legyen, mert a tradíció az tradíció. Ez az a konzervativizmusnak ez a konzervativizmusnak a lényege, hogy nincs a konzervativizmus alapja az Isten szava. A zsidóság számára az ószövetségi vallásosság az azért eredendően konzervatív, és azért nincsen szüksége semmiféle legitimitásra, mert ott van mögötte Jahve. És a modernitás meg ott kezdődik, ahol nincs természetjog, ahol a jog az az emberek közötti megegyezés. És most a modernitás ott kezdődik, amikor az ember felülírja a tradíciót, amit ugyebár Istenből vezetünk le, ugyebár a zsidóság itt hagyományosan. Tehát ez nem egy zsidó sztori, hanem egy nagyon-nagyon globális, egy nagyon-nagyon... Ez az emberiség sztori. Igen, ez egy globális érvényű történet, amit azért a zsidókon keresztül mesélnek el, mert a legfrappánsabban lehet. Meg azért, mert soha egyetlen nép nem volt annyira konzervatív és annyira felforgató, vagy bizonyos értelemben annyira hagyománytisztelő és annyira modernizátor, mint maga a zsidóság. Tehát, hogy ezek az ellentétek, ezek kiéleződnek, amikor a zsidóságról van szó. És nem véletlen, hogy ők ilyenek, hiszen imádnak vitatkozni. Itt volt Daniel Cohn-Bendit a hétvégén, és pont egy zsidó viccel indította a beszédét, és mondta, hogy mondd zsidó, miért kérdeztek ti állandóan vissza? Miért ne? Na most itt nehogy úgy tűnjön nektek, hogy Robi el akarta dönteni a modernitás meg a tradíció közti vitát, csak próbáljuk felvillantani a modernitással kapcsolatos problémákat is. Itt elhangzik a darabban egy olyan mondat, hogy a Szentírásban van, ha a levegőbe köpsz, az arcodba száll. Na most valószínűleg nem tudunk nem a levegőbe köpni, de azt kéne megpróbálnunk, hogy hogyan ne szálljon az arcunkba. És amit még imádok ebben a musicalben, hogy olyan meseszerűen mutatja be ezt a zsidó közösséget, hogy tényleg már a gicset súrolja, és akkor kapsz ilyen vágóképeket az oroszokból, az orosz közösségből, amit szinte meg realista eszközök, és ezt ilyen tök bátran így az arcunkba tolja. Ennek az ellentétje az, amikor a Passióban megjelennek a zsidó főpakok, akik ilyen gonosz karikatúraszerű figurák. Nekem nincs annyi bajom a Passióval, mint nektek volt, amikor eleveztétek, de mondjuk az ott tényleg necces. De itt viszont az ellentétje a meseszerű zsidó közösség. A rabbi, hát az mennyire egy szeretet, amikor mindenki feláll és üvölt, és a végén már kénytelenek a rabbihoz menni, hogy rabbi, döntsd el te a vitát, mit tegyünk? Üljünk le. Milyen? Nem, a rabbi az, aki rabbi, megáldod mindenkinek... a varrógépet? Meg. A rabbi szerint mindenre van áldás. Azt mondja, mindenre van áldás. Na most igen, hát nem biztos, hogy a varrógépre van áldás, de valami kell rá, hogy legyen, csak nem biztos, hogy az áldás, de hát szerencsétlen rabbi akkor látott először a varrógépet. Nem ér, és az milyen beszélgetés, nem innen származik, de nagyon vicces beszélgetés, hogy szabad imádkozás közben dohányozni, rabbi? Nem, imádkozás közben nem szabad dohányozni, mert az tiszteletlenség. És rabbi, szabad dohányzás közben imádkozni? Igen, imádkozni mindig kell. Szabad és kell. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days. Sailing sand of a land, the song comes, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly. Them can I give them? How can I help to ease their way? Now they must learn from one another day by day. They look so natural together. Just like two newlyweds should be. Is there a canopy in store for me? Folytatjuk, mégpedig egy sokkal, de sokkal modernebb díszletek között. Egy nagyon, nagyon kis, így van, nagyon kis modern darabbal folytatjuk. Igen, azt írja a kedves esemisíró, hogy nem osztályoztátok az István a királyt. Ilyenkor egyébként megnyugszom, hogy azért mégiscsak figyelnek, a tradíció, igen, a hagyomány, az azért egy fontos dolog, és a hagyományos keretek azok nem széthullanak azért, de hát azért változnak, mert hogy a modernitás viránk is hat, ezért majd a végén, csak azért, hogy végighallgassátok az egész műsort. Merünk szembe menni a tradíciónkkal, a sajátunkkal is. És a végén majd ömleszte megkapjátok tőlünk az összes osztályzatot, amit csak akartok. Most egy nagyon ellentmondásos darab következik. A készülés időpontja szerint a legközelebb áll hozzánk, mégis harmadiknak raktuk bizonyos okokból. Mert mi olyan módon válogattunk ma, vagyis olyan módon sorrendeztünk ma, hogy a cselekmény idejének az időrendiségét vettük tekintetbe. Ami segít minket az egész modernitás kritikai koncepciónk felvázolásában. Igen, igen. És ezt, ez a sztori, ez a 60-as években játszódik, bár 2000-ben készült. Igen, 60-as. Ez egy dán, német, holland, amerikai, angol, francia, svéd, finn, izlandi, norvég koprodukcióban készült film. És a dánt húznánk alá. Hát természetesen, hiszen rendezője Lars von Trier, a dán film óriás. A dogma fene gyerek. Aki egyébként a nagy dogma fene gyerek az egész pályafutása során összesen egy dogma filmet készített, tehát így kitalált ezt az egészet, és nagy mellénnyel, aztán kidobta az egészet, igen, a francba. A dogma tradíciót merte szembe kötni. De miféle tradíció az, ami egyetlen egy filmre telik? Tehát ez és nem mégis tradíció. Hozzá kötik? Igen, azért kötik hozzá, mert ő az egyetlen olyan dán filmrendező, akinek megjegyezzük a nevét. Annak ellenére, hogy Thomas Vinterberg rendezte a legjobb dogma filmet egyértelműen. Ez a születésnap. Viszont mi most a Táncos a sötétben című... És azért itt is vannak dogmaszerű, ilyen kis kézikamerás, dogmaszerű, esetlegesen de nem dogma. Összevágott. De egy musical nem lehet dogma, ott kezdődik. Már rögtön a musical, az már sérti a dogma szabályrendszerét. És egy amennyire ellentmondásos ez a film, ez a musical annyira zseniális, pont ezek miatt, az összekagyvasztott dolgok miatt. Na mondjuk el, csodálatosan nyomasztó film. Jaj, nagyon, igen, de erről majd beszélünk. Az alapfelállás az az, hogy Zelma, aki Csehszlovákiában egy súlyos betegségben szenved, kisfiával átszeli az Atlanti-óceánt, és Amerikában telepszik le azért, mert Amerikában már képesek arra az orvosi eljárásra, arra a műtéti eljárásra, melynek segítségével a kisfiának a szemevilágát még megmenthetik. Sajnos Zelma... És itt indul a film, tehát igen, Amerikában indulunk. Igen, Zelma számára már nincsen kiút, tehát Zelma az meg fog vakulni konkrétan. Viszont a kisfián még lehet segíteni. És ezért Zelma 7 nappal át éve dolgozik egy gyárban, minden fillért félretesz. Még szülinapi ajándékot se vesz a kisfiának. Hát szülinapi ajándéka a kisfiának az lesz, hogy megmenti a szemevilágát, így tervezi ő ezt. Nem csak hogy éjjel-nappal dolgozik, minden létező túlórát elvállal, ami belefér, csak azért, hogy a 13. születésnapján a kisfiának erre a műtétre teljen. És végül is éppen, hogy összegyűlik a pénz, de mire összegyűlik a pénz, egy tragikus eset történik. És ki ez az angyal, Zelma, ki játsza ezt, tehát ki más? Mint Björk. A kis pinduri Björk a Sugar Cubes-ból. Hát hogy mondjam, Björk az Björk. Björköt nem lehet összetéveszteni senkivel. Én iszonyatosan becsülöm, mert a Sugar Cubes az egy nagyon jó kis együttes volt, és az, aki képes egy második karriert felépíteni, ami ugyanolyan értékű, vagy még nagyobb, és Björk erre képes volt. Én nem tudom, én bajban vagyok. Ugye berobbant a Megy a Macis klippel, 90-es években az MTV a csúcsán volt, és a Megy a Macis klippet az egy örök zöld. Az az igazság, hogy Björknek a zenei világa az nagyon ellentmondásos, mert nagyon szeretett, és nagyon irritáló. Nagyon irritáló, és nagyon bensőséges, és a diszharmóniával játszik állandóan. Igen, tehát, igen, hogy igen. Björk az a olyan dallamok, ami így a majdnem tökéletesség. Tehát a hangsúly a majdnemen van. Tehát, hogy így valami gyönyörű, szép, de jaj, így de érzed, valahogy elrontja. Valami karcos van benne. És egy Madonnához mérhető profi, aki a legjobbakkal dolgozik együtt. Itt most nem csak Lars von Trier, de a klipjeira, hogyha gondoltok, mondjuk az Olives Full of Love című szám, ahol két robot, fekete-fehér robot, az egész klip, nem az a nyersanyag fekete-fehér, hanem a színvilág fekete. De a Bachelorette két robot szeretkezik, és az azt énekli, hogy Olives Full of Love. Igen, de ott van például a Yoga című számnak a klipje, a Bachelorette című számnak a klipje, ezeket például a Michel Gondry, a nagyon-nagyon híres francia filmrendező és videókliprendező jegyzi, tehát ő, neki tényleg nagyon komoly művészi ambíciói és elhivatottsága van. Lars von Trier és Björk nagyon egymásra találtak ebben a produkcióban. Lars von Trier megvalósította újra, újra meg újra gyártja azt a mítoszt, ami az igazából a Lars von Trieri mítosz. Lars von Triernek szinte mindegyik filmje ugyanarról szól, arról, hogy a szentség megjelenik ebben a világban, és egy égi, egy isteni erkölcsiséget képvisel, és ez a világ, a földi törvény, a földi viszonyok közöttül elbukik, de olyan csúnyán, hogy bele recsen az agyad. Tehát a hullámtörökre gondoltok. A hullámtörés, például a jó példa ide, de hát számos ilyen filmet készített, hogy aztán végül az egyik legdurvább gesztust gyakorolja a Dogville című filmnek a végén, ahol az egész, gyakorlatilag az egész pályafutását keresztül húzza egyetlen gesztussal és leköpi. Tehát, hogy ahhoz képest folytatást is csinált. És még folytatást is csinált hozzá, de ez aztán már a végső pofátlanság. Ez viszont egy musical, és ettől elviselhető, ezért nem olyan, mint a többi nyomasztó filmje, mert itt időnként dalra fakadnak, és időnként a legborzasztóbb pillanatokba képes Björk által játszott Zelma, vagy az Zelma által játszott Björk dalra fakadni, akár csak Tevi a teljes embert. Csak itt nem a kelet-európai padláson veri fel a port a tánclépéseivel, hanem valahol az Amerikai Egyesült Államokban egy proli a mi hősünk Zelma, ezt el kell mondani. Proli. Egy gyártósor mellett dolgozik, és ez egy monoton munka, amihez nagyon nem kell látni, hogyha begyakoroltad a mozdulatokat, de amikor az ember megvakul, akkor már ezt se tudja csinálni. Hogy mondjam, amikor a Hegedűs Áztetőről azt mondtuk, hogy az egy musical, de a sötétebb fajtából, akkor itt most a Táncos a Sötétben esetében azt mondhatjuk, hogy a legsötétebb zenés darab valaha, amit hallhattatok, láthattatok. Képzeljétek egy darabot, aminek a csúcspontja az a pillanat, amikor a főhős bedobja a szemüvegét a folyóba, mert már nem kell neki, nem segít a látásán, mert már annyira rosszul lát, hogy gyakorlatilag megvakult, és elénekli a következő pillanatban a teljes boldogságával, hogy miért kéne nekem látni, amikor már mindent láttam ebben a világban. Ez az a dal, amelyet most hallani fogtok, amelyben Zelma megjeleníti azt a végzetet, amellyel szembesül, és amellyel megbékél. Oh. tower, the Empire State. My pose was as high on my very first day. Your grandson's hand as he plays with your head. Mint hallhatjátok, ez a jelenet egy vonaton játszódott. Tehát ami a zenének ez zseniálisan van megcsinálva, a zenei alapja az tulajdonképpen a vonat kerekeknek a kattogása, csattogása a sineken. Zelma bármilyen legkisebb zajból képes felépíteni egy zenét. A fejében. Azért, mert ő... Amire dalra fakad. Igen, de igazából a cselekmény fel a fejében játszódik, és ott megelevenednek az életének a sivár és nyomasztó figurái. Színessé válnak. Mint musical táncosok. Mert ez a musical, hogy színessé tudja válni. Igen. És ugye ezért utáljuk a musicalt, ebből csinált iszonyú jó poént például a Monty Python, amikor a királyfi a trónörökös dalra fakad a következő pillanatban az apja kiaítja az ablakon, hogy de itt indokolt, mert itt pont erről szól, hogy ő képes a legnyomasztóbb pillanatból is musicalt csinálni, és a zene megtöri a monoton munkát, a hazugbírósági jelenetet, a vakság iszonyatát, a halálbüntetés félelmét, mindent. A zene mindent legyőz. És még csak annyi, hogy ha egy gyerekét egyedül nevelő nő, aki egyre rosszabbul lát, és tudja, hogy meg fog vakulni, képes ilyen boldog lenni a zenétől, akkor mi miért nem tudunk? Itt van ez a Zelma Jeszkova. Boldogok lenni. Zelma Jeszkova az nem, hogy mondjam, tehát egyrészt, hogy mondjam, ez a figura, ez olyan, mintha az égből szállt volna alá, tehát hogy igen, a szentség. És senki nem érti. Bűntelen. Gyakorlatilag a történetnek a legeslegvégéig senki nem érti hogy őt. Hogy mit miért csinál. És mi is fogjuk a fejünket végig. Nem arról van szó, mi is fogjuk a fejünket, hogy úristen, mit csinál? Hát rohan bele a végzetébe. De arról van szó, hogy ő nem a mi erkölcsi értékrendünk szerint cselekszik, hanem egy magasabb rendű, egy úgymond isteni erkölcs jegyében cselekszik, ami számunkra nem is érthető. Tehát itt és a Lars von Triernek ez az állandó témája, és állandóan ezzel dolgozik. Az önfeláldozás. Igen, az isteni személy, akit ez a világ eltiport. Tehát tulajdonképpen újra és újra termeli a Krisztus sztorit. A krisztusi önfeláldozás. Igen, és ez az, amit később a Dogville-ben meggyaláz, és harcul köp végül. Ahol Krisztusból, nem tudom, tehát Barabás gyárt Krisztusból, vagy valami ilyesmi. Tehát, de de itt még érintetlen a mítosz. A táncos a sötétben. És azért nagyon, nagyon vicces, mert a Hegedűs Háztetőről beszéltünk, itt is a szegény körülmények között játszódik a musical, tehát nem egy csillogó világ. Itt is egy csaló főhős van, ahogy a hagyományt mindig áthágja a fontos pillanatokba a tevje, akinek közben a minden a hagyomány. Itt is a saját látását, a látásromlását hazudja el. Azért hazudja el. Hát a tevje is egy bizonyos célér, hogy a saját lányainak a boldogságának hát, meg a saját fiának a boldogsága érdekében igen, csinálja mindezt. Itt is életöröm van, itt is életvidám fős, és itt is szomorú vég. Nem értjük őt, mert ő egy másik síkon mozog, mint mi. Ő egy másfajta törvények engedelmeskedik, mint mi. Tehát egyszerűen egy más erkölcsi szinten van. És itt arról, a Lars von Trier ezt állítja. Igen, de közben meg ezt mindenki elmondja, hogy ha nem musical lenne, nem lenne benne a zseniális zene, ezek a jelenetek, akkor azért tehát ez csak egy musicalnél megbocsátható, amikor ennyire idegesítő a mártíromság. Miért is a hullámtörés az egy rossz film szerinted? Ugyanez a sztori, csak nem musical. Rossz film? Szintén egy kiváló film, és semmi zene. De a hullámtörésnek a forgatókönyve valószínűleg azért jobban valahogy egyben van rakva, szóval értelmetlen momentumok vannak a filmben, de abszolút el lehet viselni, mert még így is, hogy ez egy két órás, vagy még hosszabb film, el lehet viselni, mert bármelyik pillanatban egy zenét kapunk. És a Björk, aki egy énekesnő, azt gondolnád, hogy hát persze, hogy ő játsza, mert hogy ő szerezte a zenét, meg ő egy sztár, ismert is, meg mégis az alter körökben nyilván szeretik, ugyanúgy, mint Lars von Trier, tehát egy észszerű párosításnak tűnik, és Björk szenzációs ebben a filmben, tehát szenzációsan erős. És akkor beszéljünk a többi színészről. Hát itt van a csodálatos Catherine Deneuve például. Catherine Deneuve, aki az Iszonyat című Polanski filmben játszik fiatalon. Vagy itt van például a Fargo pszichopatája Peter Stormare. Majd később az Arizona álmodozókban, és igen, és a legkellemesebb meglepetésem, hogy itt van Peter Stormare, aki a Fargóba egy nyáladzó sorozatgyilkos, itt pedig egy hát hogyan mondjuk el, mi itt ez a Peter Stormare? Hát ő egy csodálatos figura. Teljesen más, mint a Fargóba. Itt egy hős szerelmes, aki szeretné Zelmát a karjaiba venni. És úgy szeretnénk, hogyha Jeff és Zelma egymásra találnának, és Itt van a tehetséges Cara Seymour, akiről megemlékeztünk az Adaptáció című film egyik mellékszerepeként, és itt is egy mellékszerepet játszik, és meg se ismerem. Tehát lement a film, és akkor látom, hogy úristen, a szomszéd feleséget az Cara Seymour játszotta. Annyira életszerűek a jelenetek. Már a kamerának a kezelése is annyira a jelen valóságunkat jelzi, vagy teremti meg. Kiváló a színészi játék, és abszolút nem mesterkélt a cselekmény, vagy a jelenlétünk a legtermészetesebb, magától értetődően történnek a dolgok. És oda szög ez a székbe az a feszültség, hogy úristen, mi lesz ebből? Meg fogok vakulni. Nem most, de hamarosan. Talán még ebben az évben. Megvakulsz? Nem olyan szörnyű, mint első hallásra. Ez családi örökség. Teljesen megvakulsz. Mindig is tudtam. Már kislánykorom óta tudom. És hogy viseled? Tudod, azért jöttem el otthonról, mert itt, Amerikában meg tudják operálni Jean-t. Csak ezért. Jean-t? De ő nem tud semmit. Nem mondd el neki, mert az sokat rontana az állapotán. Nem. Össze kell gyűjtenem annyi pénzt, ami elég lesz rá. Már majdnem meg is van. A pénz. A műtétre. Csak akkor lehet megoperálni, ha 13 éves lesz. És kitaláltál egy történetet az apádról? Sosem volt apám. A nevét is én találtam ki. Akkor ezért túlórázol olyan sokat. Ezért vállalsz el mindent. Miatta? Az operációért? Azért, mert az én hibám. Úgy érzem. Miért lenne a te hibád? Azért, mert tudtam, hogy rossz lesz a szeme, mint nekem. De mégis megszültem. Nem volt igazad, amikor azt mondtad, hogy Zelma Jeszkova büntelen, ugyanis van egy ősbűne, és ez a szeretet. Az, hogy annyira akart egy kis babát, hogy nem az eszére hallgatott, tudva, hogy az a gyerek az valószínűleg vak lesz, mert örökli az ő rossz szemét, hanem a szívére hallgatott, és megszülte azt a gyereket, tehát a szívével szerette sokkal inkább, mint az eszével, és ezért bűnhődnie kell, de mivel, hogy akkora felelősség és akkora igazságérzet él benne, ezért aztán az egész életét feláldozza ezért. Csak hogy megváltsa a megváltásának az eszköze a pénz, aminek a rabszolgája lesz, és mint egy gép úgy gyűjti a gyárba. De még ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj, hogy ott van Bill, a szomszéd, akivel lezajlik a filmtörténet alig, ha nem legkülönösebb gyilkossági jelenete, amelyben a gyilkos az áldozat, és az áldozat a gyilkos. Tehát itt történetesen az tehát így lezajlik egy olyan jelenet, ahol Zelma Jeszkova megöli Billt, de valójában Bill rántja magával Zelmát a bűnbe, a halálba, a nem is... Nem az is első lövésnél még nem is tudjuk, hogy ki húzza meg a ravaszt. De kegyelemből, de hogy mi, igazából Zelma mindent, amit tesz, szeretetből és kegyelemből tesz. És mindig megbocsájt a következő pillanatban. Az igazság, hogy ez hogy, a szintű jóság, ez... Hogy ez, igen. Tehát, hogy ez a Lars von Trier-i értelmezése, újra és újra értelmezése Krisztusnak. Tehát ő tulajdonképpen Lars von Trier semmi más nem csinál. A Dogville-ben, a Manderley-ben, a Táncos a Sötétben című filmben, vagy az Idiótákban, vagy a Hullámtörésben, mint Krisztust újra megeleveníti, mindig nő alakban, és behelyezi egy újabb és újabb kritikus szituációkba helyezi, és megmutatja újra meg újra ugyanazt a forgatókönyvet, hogy amelyben törvényszerűen történnek a dolgok, hiszen mi emberek, mi mind egy úgynevezett földi törvény szerint cselekszünk, ő pedig egy égi erkölcs szerint cselekszik, és ez két teljesen különböző síkon mozog. A vád bebizonyítja, hogy a vádlott nem csak az utóbbi idők legkegyetlenebb, jól kitervelt gyilkosságát követte el, hanem alapvetően önző személyiség, aki cinikus módon fogyatékosságát kihasználva keltett szánalmat másokban. De ő nem érzett részvétet, senki iránt. Ez a nő bizalomra, barátokra lelt, amikor menedéket keresett hazánkban. A vád bebizonyítja, hogy ő árulással fizetett ezért, rablással és gyilkosságokkal, éppen azoknak az embereknek, akik otthonukat, szívüket tárták ki előtte. Tisztelt esküdszék, bebizonyítjuk, hogy ő maga nem tanúsított irgalmat, amit most elvár tőlünk. Szóval ez a székfoglalója a vádnak abban a bűnperben, amelyben a vádlott Zelma Jeszkova, és tehát az az érdekes, hogy ha te vagy az esküdt, az esküdt székben, akkor pusztán csak a peranyag ismeretében te magad is bűnösnek fogod nyilvánítani Zelmát. Te is azt kiáltod, hogy Barabás. Igen, holott az egész mögött, tehát hogy ez tulajdonképpen csak egy díszlet. Itt arról van szó, hogy van az igazság, és amikor elveszett az igazság, akkor volt a szeretet. Amikor elveszett a szeretet, akkor jött az igazság. Amikor elveszett az igazság, akkor jött az erkölcs, és amikor elveszett az erkölcs, akkor jött a törvény. És itt arról van szó, hogy megtörtént már ez a létromlás, lezajlott ez a létromlás, és azt a Zelmát, aki az erkölcsnek, sőt az erkölcsön túl, az igazságnak, sőt az igazságon túl a szeretetnek a talapzatán áll, a törvény végtelenül devalvált aspektusából ítélik meg. Tehát olyan, minthogyha férgek és varangyok ítélkeznének emberek fölött. Vagy olyan, mintha emberek ítélkeznének angyalok fölött. Tehát az nincsenek egy erkölcsi síkon. Az embert feláldozzák a törvényért, arrahelyett, hogy a törvény lenne az emberért, és itt sok beszéltünk erről a krisztusi aspektusról, de ez legalább annyira egy balos film, és nem csak azért, mert egy gyárba játszódik. Tehát egy olyan kapitalizmust mutat meg, ahol a pénzen dől el, hogy egy kisfiú megvakul-e vagy nem, hogy egy ártatlan halálra ítétről kiderül-e, hogy ártatlan vagy nem. Az is a pénzen múlik, hát ha azt a $2000 azt oda lehetne adni az ügyvédnek, így akkor van. Ő megmenekülne. És kicsit... Hát tulajdonképpen vásárolhatsz magadnak egy felmentést, vagy ha nem tudsz vásárolni, akkor marad a halálos ítélet. Kicsit itt bíráltuk a cselekményt, hogy ez csak a zene meg a tánc tudja elviselhetővé tenni, de ha ezzel vitatkozni akarnék magammal, a filmnek egy picit a felén túl a gyárból átjutunk a börtönbe meg a bírósági helyszínre, és az a jó a filmben, hogy képes egy teljesen új elméleti síkra átrakni minket, és ez a halálbüntetés elfogadhatósága, illetve később a halál mint olyan halál legyőzésének a lehetősége, így ilyen szempontból kerek módon fejeződik be ez az iszonyú hosszú musical. Egy brutális erkölcsi tanmese, amely egy musicalnek látszik. Ahogyan Zelma mondja, mindig csaltam az utolsó előtti dalnál, kimentem a moziból, és a film örökké tartott. Radio Café. A negyedik film. A negyedik musical, zenés film, itt kevertük valóban hát a stílusokat, tehát itt mondjuk ugye többféle felállás lehetséges. Egyrészt ugye vannak filmek, amik elkészülnek egy musical előadásra, egyszerűen úgy, hogy ott a kamera is fölveszi. Vannak musicalek filmváltozatai, vannak eleve filmre készített musicalek, és vannak zenés filmek, ahol nem feltétlenül a szereplők fakadnak dalra, hanem például, mint a most következő film, az nem egy kifejezett musical. Hát ez egy filmes, egy filmes zenés montázs. Zenés film. Igen. Azt hiszem, így szokták hívni. De animáció, videóklip, keveredik benne valamiféle nagyon, cselekménnyel nagyon van. Tehát ez nagyon, nagyon... Kiváló a zene, társadalomkritikus mondani való, hát, elképesztő jól egymásba van komponálva a zene és a kép, változó idősíkok egymásra montírozva, és Robi is mondta az animációs jelenteket, tehát ez egy nagyon, nagyon jól darakott van. Nagyon erős montázs, hát azt lehet mondani, úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy 2 órán keresztül tartó brutális vizuális LSD trip az agyatoknak. Egy évben az István a királya született. Hát ez a 82-ben a fal. Méghozzá ez a... Pink Floyd nevű együttes két-három évvel korábbi lemezére épülve. Az Alan Parker rendezte a Roger Watersnek a zenéjére gyakorlatilag, David Gilmour alig írt bármit, azt hiszem, hogy a Comfortably Numb-ban vett részt, tehát ott társszerző, de gyakorlatilag az egész az a Watersnek a munkája. Tulajdonképpen a Waters álmodta meg ezt a filmet. A Parker az csak egy profi rendező, aki megrendezte. De azért ott vannak a Parkeres jelenetek. Ott vannak a Parkeres, ott van a Parkeres. Nagyon rajta van az egész Parker dolog mögött. Igen, de ez a képi világban is meg. Ez a Roger Watersnek a víziója. Ez az ő pszichotripje. Ez a fal. És, igen, pszichotrip jó szó, kicsit ilyen Jákob Lajtorjája szerű. Ez egy csak hát annál még annál is nehezebben értelmezhető. Hát ez aztán ennek aztán sokféle értelmezést lehet adni, adtak is már sokféle értelmezést. Szerintem meg éppen, hogy majdnem a határán táncol annak, amit didaktikusnak hívunk, de még innen van. Szerintem éppen, hogy tökéletesen értelmezhető. Mivel, hogy folyamatosan a képekkel operál. Keveri az idősíkokat. Igen, igen, igen, ezért aztán az értelmezésnek meglehetősen tág teret enged, de hát ezt mindenki döntse el maga, és reagáljon is erre, akár a 0629-986-986-os SMS számunkon. Tehát a fal Alan Parker rendezésében egy zenés film, amely meglehetősen erőteljesen reflektál a 20. századnak a meglehetősen brutális világára, amiben beleértjük a háborúkat, amiben beleértjük a tudat felszabadításának a forradalmát, vagyis az LSD-t, amiben beleértjük az egész hippi mozgalmat, és beleértjük a mindazt a brutális és kemény politikai nyomást, amely a társadalmakra nehezedett a 20. század második felében. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. Mondjuk el egy mondatba, hogy mi ez az egész film. Pink egy Hendrix, post-Hendrix-szerű rockstar, aki ücsörög egy szállodai szobában, amit teljesen széjjel vert, és egy ilyen teljesen maga alá temetkezett lelki válságos pillanatban találjuk őt a film elején, és megpróbálja az utolsó pillanatban összerakni az életét, hogy hol siklott ez ki, annak ellenére, hogy rockstar lett, mi az, ami arra kényszerítette, hogy a fogyasztás, a drogok, a média szemetjével tömte tele magát, mi az, ami miatt képtelen az érzésekre, a kapcsolatok felépítésére a többi emberre. Olyan, mintha beverne egy nagyobb adag LSD-t, és így megelevedne előtte mindaz a diszonancia, mindaz a szorongás, mindaz a neurózis, mindaz a rengeteg sérelem, amelyet szerzett az élete során, és ezeket a dolgokat újra átéli, mint egy újra vizualizálja ezeket, de nem úgy önmagukban, hanem úgy eltorzulva, ahogyan a tudatalattin átszüremlik. Tehát olyan torzá válik az egész, és olyan új aspektusokat nyer, és egészen új, mint egy szembesülés megérti, és újra feldolgozza az egész életét. Tehát látja újra azt a tanárt, aki az iskolai padban fölolvas az egész osztály előtt megszégyenítve őt, azt a dalszöveget, ami egyébként a később a Money című számnak, ami a Pink Floydnak az egyik albumán, konkrétan a Dark Side of the Moon című albumán van rajta a Money című szám, annak a szövegét olvassa fel konkrétan. Tehát itt a Roger Watersről van szó ennyire. Tehát ennyire konkrétan Roger Watersről van szó. Tehát ennek megvannak az utalásod, a Pink az Roger Waters. Fölolvassa ezt a szöveget, és azután ráüt egy pálcával a körmére, és aztán látjuk azt, hogy ez a szigor, ez honnan ered, megidézzük azt a pillanatot, ahol a tanár úr otthon a feleségével ebédel, és van egy falatka a feleségének a főztjében. Konkrétan a mócsing, amit a hús mellé nem akar benyomni igen, a szájába. Igen, igen, kiveszi a mócsingot a szájából, és lerakja, és a felesége a szigornak azzal a szemtelenségével csak egy új mozdulattal jelzi a számára, hogy tessék azt ott megenni. És ő, mint a keserű pirulát, lenyeli, és akkor ebből következik minden. Tehát, hogy itt itt összefüggésében látjuk a dolgokat. Arról van szó, hogy ugyebár a főnök az otthon cseszegeti az apukát, az apuka hazamegy cseszegeti az anyukát, az anyuka cseszegeti a nagylány cseszegeti a kisfiút, jól megveri a kisfiú a kutyát, a kutya megkergeti a macskát, a macska az egeret, és így tovább. Tehát az erőszakkör, ahogyan így gyűrűzik lefelé. Az LSD abban segít a mi Pinkünknek, a főhősnek, hogy vonatkozás nélküliségében lássa a dolgokat, tehát lássa az összefüggését, tehát lássa azt, hogy ezek a frusztrációk, ezek a fájdalmak, ezek a szorongások valójában honnan erednek és hova vezetnek. Tehát az egész struktúrájában feltárul ennek az embernek a tudatalatia, a sorsa, az apja elvesztése feletti neurózis, az anyával való kapcsolatának a súlyos problematikája, tehát mindez. És nyilván az anyával való kapcsolatának a túlsúlyba kerülés az összefügg azzal, hogy az apját elvesztette, tehát van egy ilyen egzisztencialista pszichológiai szál a filmben, végig ott van ez a pacifista szál, a háborúnak a kritikája, látunk pillanatokat a 68-as diáklázadásokból, végig a filmet meghatározza a fogyasztói társadalomnak a kritikája, és végül is nem egy nagy rejtvény az, hogy mi ez a fal, tehát ez egy politikai gazdasági rendszer, aminek eszköze lehet a család, az oktatás, a média, a háború, a fogyasztás, ami az emberi kapcsolatokat gyakorlatilag elsöpri a föld színéről. És ezen a falon kívül viszont nincsen élet, vagy legalábbis a film végén ugye felvetődik a kérdés, egy ilyen Truman Show-szerű szabadulás van itt a falon kívüli világban, de hogy ez most a Dilias cellája, vagy ez a szabadság, ezt igazából nem akarja a film eldönteni. A fal az igazából az a társadalmi lét, ami elválaszt minket a többi embertől. A szabadságtól, a tudatunk felszabadításától, önmagunktól. Igen, az igazságtól. És az a vicces csavar itt a sztoriba, hogy ebből a Hendrix-szerű rockstárból lesz egy ilyen Bob Roberts-féle rockstár, egy ilyen politikai agitátor figura. Gyakorlatilag beszéltünk a Bob Roberts című filmről, és itt gyakorlatilag Bob Roberts születésének vagyunk a tanúi. Na hát itt van egy konkrét pillanat, amikor a hősünk Pink bebábozódik, ténylegesen bebábozódik, tehát egy ilyen bábszerű burokba kerül, és ami abból ki kell, az már egy fasiszta. Tehát tulajdonképpen úgy beszél magáról Pinkről, vagy magáról Roger Watersről, tehát erről itt, a hősről. Itt, ami már elmúlt. Egyfajta Roger Waters parafrázisról, tehát pont úgy, ahogyan Bob Roberts egy Bob Dylan parafrázis, hogy ő neki a lárva állapota volt ez az exhibicionista LSD fogyasztó, a tudatforradalmáért küzdő, önazonosságát kereső rockstar, amelynek a pillangó állapota már egy fasiszta, mert hogy az egész személyi kultusz, ami egy rockstart övez, az valójában a mélyén a dolognak egy fasizmus, vagy egy önkényuralmi státusz. Tehát én inkább egy parancsuralmi státusz. Én inkább azt mondom, hogy azon gondolkodjunk el, most tök mindegy, hogy ebből az egy emberből miért ez fasiszta. Itt a filmben ugye egy picit átmegyünk skifibe, remélem nem profétikus a film, de átmegyünk egy picit skifibe, mert azért ez így nem történt meg se Angliában semmiképp, hogy meneteljenek így az utcán ilyen új náci ízébe. Tehát itt kitalálnak nagyon kreatívan egy ilyen új náci vizualitást ennek a rockstárnak, ennek a mozgalomnak. Az a kérdés, hogy mi készteti az embereket, hogyan lehet annyira nyomasztó egy fogyasztói társadalom, hogy az emberek az önazonosságuk visszanyerése érdekében, a közösség iránti vágyukba, a szolidaritás, a részvétel, a saját életükbe való részvétel, vagy a kulturális identitásuk visszaszerzése érdekében igényeljenek egy ilyen visszazuhanást a fasiszta barbárságba, és ez a meglehetősen balos film nem is rejti vék alá, hogy ennek a fasizmusnak az előállításában a tőkének igencsak szerepe van. Meg itt arról is szó van, hogyha már a tudatod, az kizár téged minden élhető emberi kapcsolatból, akkor nincsen lehetőséged sem másra, nincs út máshova, mint a megkérdőjelezhetetlen felé, ahol nincsenek kérdőjelek, ahol egyértelmű és meghatározott úton kell végigmenni, és ez menti meg az életedet, ez menti meg a tudatodat, mert a szabadság az a tébolyjal azonos a számodra, és Pink is ezt éli meg. Tehát ő tulajdonképpen... Nem beszél arról, hogy ő elvesztette az apját, és teljesen jól látod, hogy visszatalál egy apa figurához, saját magának megteremt egy ilyen náci apa figurát. Na most itt aztán olyan képekkel szembesültök, mint például a fehér galamb, ami a békének a szimbóluma, ami repül az égen, de a macska szemével nézve. Tehát ott a macska a kertben nézi a fehér galambot, ahogy elrepül. És az ő számára, a macska számára a fehér galamb az egyáltalán nem a békét jelenti, hanem sokkal inkább egy finom falatot, amit be lehet burkolni. Főleg ez egy animációs jelenet, és főleg az animációs jelenetekben vannak elhelyezve ezek a kis szimbólumok. Hát a fekete nagy madár, ami többször különböző alakba viszett. A béke galambból robban ki az a fekete madár, ami később bombázó repülő. Vagy a bíró is egy fekete madárra változik egy pillanatra, de vannak itt olyan szimbólumok, mint a férgek, az állarc, a húsdaráló, hát a bábú, a kalapács. Ez a szabad asszociációk világa, tehát ez egy nagyon-nagyon, nem is győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire kötődik ez a film az LSD-hez. Tehát, hogy ez az LSD által te benned keltett szenzori mix. Hogy LSD. Ez nem egy drogos film. De miért kéne, hogy elhangozzon attól, még ez egy kőkeményen LSD kultfilm. Tehát, hogy maguk az alkotók is nagyon keményen trippeztek, miközben ez gyártott a Pink Floyd, mint zenekar, Roger Waters-ék ezt a saját LSD tripjeikből termelték ki. Ezt az egész közlést, amely a Pink Floydnak a Fal című filmjében megjelenik. Rövid keresés után a falnak a teljes szövegét magyarul és angolul egymás mellett megtalálhatjátok. Egy weboldalon, és a filmről elmondható, hogy diagnózisnak jó, nagyon széles körül, ugye elmondtuk, egy ilyen egzisztenciális, a pszichológiai rendszerkritikus diagnózist ad arról a társadalomról, amiben most is mi is élünk, sőt, amikor a film keletkezett, akkor mi még nem is igazán éltünk benne, 82-ben, de terápiának nyilván sovány a film, a terápia mindig sokkal nehezebb, szíveddel széttörni egy nyomorult, őrült falat, tehát nyilván a szeretet van itt felmutatva valamiféle kiútként, de hát ezt ugye talányosan hallgat arról a film, hogy hogyan lehet igazából a falat áttörni, csak ilyen tipszerűen mond valamit. Emberekből épül a fal, tehát az Another Brick in the Wall az arról szól, hogy konkrétan az iskola rendszerünk és később a társadalmi szerveződésnek a különböző egységei, elemei. Részben már a család, a hadsereg. Többek közt a család, a hadsereg, a munkahely, a szocializáltság téged a falban egy téglává tesz. Tehát tulajdonképpen te belőled egy téglát gyártanak a szocializáció nevű falba. Na most az iskola az itt ezekben a képsorokban, mint egy átnevelő tábor, vagy mint egy ilyen fasiszta diktatúrának az alapegysége jelenik meg, és hát azért sokan vagyunk, úgy gondolom, bár hát erre nyugodtan reagálhattok ti is a 0629986986-os SMS számunkon, akiknek lidérces álmai vannak az iskolával kapcsolatban. Én nekem személy szerint rendszeresen visszatérő álmaim vannak. És az a vicc, hogy én ezt a filmet az iskolával néztem meg gimnáziumban a 90-es évek elején, és utána... És utána nem volt lázadás? Nem volt lázadás, de a legnyomasztóbb pillanat az volt, hogy utána egy tanárnő, egy fiatal tanárnő is szinte a kezét tördelve, így szinte meggyónva nekünk mondta el, hogy ők mennyire szerették a Pink Floydot 10 évvel ezelőtt, vagy a 80-as évek elején, vagy nem tudom, a 70-es években, hogy ez volt az egyetlen ilyen kiút számukra valami értelmesebb, igényesebb zenei világ felé. Az az igazság, hogy és igazából, mondom, tehát a Hegedűs Háztetőnt azt most láttam pár nap egyszer, ez viszont tényleg már a 90-esek elején, és nekem például életem első filmes eszköze, amire így rácsodálkozok, hogy a film az nem a valóságot mutatja egy kamerán keresztül, amikor a Miki Egeres órától a film elején van egy jelenet, elindul a kamera nagyon közel a végig a szőrös kézen, egy égő cigin át a személyig a főhősnek. De van egy csomó ilyen nagyon ügyes filmes eszköz, ami, tehát azért az Ellen Parker tényleg nagyon benne van, akármennyire a Roger Waters víziója, tehát az egér perspektívából induló kamera a szürke folyosón, szállodai folyosón, ahogy megy a porszívója felé a takarítónőnek. Fontos tudni. Vagy a szétrobbanó vércseppek sokszoros nagyításban a szőnyeg bolyhai között. Na, a képi világa az nagyon Ellen Parker-i, de fontos tudni, hogy a forgatókönyvet itt Roger Waters írta. A zenét Roger Waters szerezte, a zene szövegeket Roger Waters írta. Tehát, hogy itt azért ez nagyon Waters-i, és nagyon kevés köze van a Waters nélküli Pink Floydhoz, ezt azért tudjuk. Hogyha azt gondoljátok, hogy ez a film, tehát hogyha akartok olyan képsorokat, amelyek a legbrutálisabbak és a legkeményebbek a háborúról, hát azt itt megkapjátok. Tehát a bombázás, a halálfejű, gázmaszkfejű emberek, ahogyan elesnek. A Union Jack, hogy embereket feláldoznak. A Union Jack, a brit zászló. Ez a szétesik darabjai, és egy véres kereszt marad belőle. Kereszt marad. Tehát ez egyébként a konkrét háborús jelenetek, az anziói partra szállás a Rómától délre, mivel annyira elakadt az előrenyomulása az olasz fronton, nyitottak egy új hídfőt, gyakorlatilag egy partra szállással, és hát itt volt egy komoly náci ellentámadás, tehát az a tankoszlop, amit megöli a Pinknek, a fősnek az apját, ez az anziói front egy elég hideg volt, sár volt, és egy nagyon nyomorult helyzetben voltak. A másik világháború egyik legszerencsétlen partra szállása volt itt az angolok részéről. Hát erre emlékezünk itt, és ezek a képek, amelyekkel operál az Ellen Parker, ezek eléggé mélyen belettek ültetve és belettek égetve a kollektív tudatalattiba itt a nyugati civilizációban. Nagyon nem naív film. Egy nagyon-nagyon nem naív film. Tehát itt nem arról van szó, hogy van ez a gonosz társadalom, amiből kiléphetünk és elmenekülhetünk, és van ez a romantikus törekvésünk, hogy akkor vagy a fantázia világába, ami olyan szép és boldog, vagy pedig elmenekülünk ezelől messzi tájakra, ahol még primitív módon, vagy hát történelem előtti módon élnek az emberek, vagy hogy megteremthetjük a saját kis édenünket, a saját kis kertjeinket gondozva. Na, itt szó sincsen, itt szó sincsen erről, és azért, mert a mélyére ás a válságnak, és a mélyén a dolgoknak mutatja fel az erőszaknak az eredetét, hogy mindannyiunkban ott van, hogy a dolgok mélyén ott van egy benned egy erőszakos állat, amelyik zabálni vágyik, hogy a háború az ott van bennünk is, mi bennünk, akik képmutatóan a békéért küzdünk, és a békéért akarunk mindenáron harcolni, mindeközben meg éhesek vagyunk, és zabálni akarunk, hogy az élet életet emészt el, és hogy a dolgok mélyén, és tulajdonképpen az LSD volt az a mély fúró, amivel le tudtak hatolni olyan nagyon mélyre, ahonnan ezt elő tudták hozni, és ilyen erőteljesen ilyen a tudatalatti számára nagyon jól dekódolható képekkel tudták közölni, hogy az erőszak az nem egy kívülről ránk törő dolog, hanem a tudatalattinkban burjánzó förtelem. Azért szeretem ezt a filmet, mert benne van a pszichológiai szál, benne van egy politikai szál, és egyiket sem hangsúlyozza túl, tehát nagyon sok film beleesik abba, hogy vagy csak pszichológiai magyarázatot akar adni, vagy csak politikai szemszögből közelíti meg, hogy itt egy komplex, több síkon, több szálon, több értelmezési szálon fut valami ez a film, és hogy érthetően tanít, tehát hogy ne egy lila köd tojásfejű értelmiségi filmet képzeljetek el. Négy musicalről beszéltünk ma, a musicaleket... Várjatok egy kicsit, azért van itt pár SMS, azért még egyet-kettőt felolvasok. Még mielőtt leosztályoznánk, igen. Még mielőtt osztályoznánk. A fal hatalmas, rosszat álmodtam utána, 10-es, írja kedves SMS író. A vízió, mármint a film víziója, miszerint bedarálják az arctalan egyenruhás emberkéket, kísértetiesen utal napjainkra, ahol csak tölteléknek jó az ember, írja. Ezért mondtuk, hogy mi most ebbe élünk, nehéz erről beszélnünk. Hát nehéz kívülről rálátnunk erre a társadalomra, mert a fal erről szól. Négy musicalről beszéltünk, a musicalről az jut eszünk be szerintem mindenkinek, hogy ilyen negédes, bugyuta, mondani való nélküli össze-vissza steppelgetés. Nem véletlenül volt ez a sorrend, az István a király, ahol a letelepült civilizáció rákényszeríti a nomád ős magyarokra a saját törvényeit, és szétesik a nemzetség. Aztán jön a hegedűs háztetőn, ahol szétesik a falu közösség, a rokonság, a család, ahogyan a kapitalizmus a vonattal és az egyéb kulturális és társadalmi újításaival betör ebbe a tradicionális világba. A táncos a sötétben ott már maga az atomizált család esik szét, tehát az anya meghal, a kisfiú egyedül marad, és eljutunk a falig, ahol az egyén szétesésének a vízióját láthatjátok. Teljesen sötét utazás ez. Valami nagyon-nagyon... Gondolnátok, hogy musicalekről volt szó mai napon? Ez ilyen, na igen, ilyen a musicalek világa. Könnyed és szórakoztató. Akkor pontozzunk. István a király. Hát te hányast adsz? 10-es. Én azért adok 9-est, mert bár a musical maga 10-es, de hát azért a film az, mármint a rock opera az egy egyértelmű 10-es, a film ennek ellenére meglehetősen díszlet hiányos. Ez ugyanaz, mint a Csillagháború, hogy ott is úgy adtatok 10-est, hogy magára a mítoszra, tehát ez több, mint a film, mítosz, több, mint rock opera. A mítosz 10-es, a film hegedűs 9-es. Hegedűs a háztetőn az 9-es nálam. 9-es, igen. A táncos a sötétben nálam egy 8-as tér. Így van, egy nagyon picit gyengébb. És nálam a fal is 8-as. Nálam a fal az 9-es legalább. Hát ez volt mára a hét mesterlövésze. Én nagyon remélem, hogy okultatok, és nagyon remélem, hogy zenésen és színesen, szagosan telik majd a következő hetetek. Igen, ahogyan szépen tartunk a kell egy hét együttlét dagonyájától a Magyar Sziget világáig, ahogy a fal ezt megmutatta, ennek ellenére a következő héten is számtalan élménnyel fogunk szórakoztatni titeket, hiszen mi is csak egy tégla vagyunk a falban. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, illetve 1984. Ezek a kedves SMS író asszociációi. Köszönjük, hogy itt voltatok. Puzsér Robertet és Vida Viktort hallottátok. A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hét mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.